isimu ya Allahu mwenye urehemu au jumla mwenye urehemu nusu. Alif Lam Mim. Au wanadamu wahesabiwe hukaya, wajuran siwa waberi amini, na huku wajafitinishiwa vifitinisha waikao wakaa kabla hao. Na Allahu hujojuliza wasihuzi, na hujojuliza wanu wangabo. Hauwafanyiwa amali mbi, wahesabuwe hukangwa joshi na warikawe. Badi ya hukuma ya hawyo mbi haini utarajio mkondano wa hahena Allahu, bali hakika umuda we hansiwa ni Allahu nga ujao, na ni mwishi izi mjuzi, na halina ya jitahidi, bali ya cho jitahidi hafaida ya he nafsi ya hahe. Bila shaka Allah katuhu tajia wa ule mengu, na wawika wa amini wafanya amali njema, lazima ngarijuhu watole ya zimbiza hao, na ngarijuhu walivaziliwa zema ya hizo waka hufanya. Na rusu ya mwanadamu ya rende njema wa mzaya, nikangu wa hufanya ujitihadi unishirikize ya hizo uchona ilmu. Bahi uti watu hei, uhangu do mareje ya hanyu, ame ngenga mjohu menuliwa hizo waka hurenda. Nuwa aminiyo wafanyo amali njema, lazima ngarijuhu watia harume marenda njema. Muharume wanadamu gamu ambao liamini Allah, bahie kawa hudwani madhara harume nzia ya Allahu. Weja ili ale fitina laho wanadamu hama ila adhabu ya Allahu. Chaikawa ushinzi ujaha ulawana na mwala wahao, muhamba hakika rikasi nani a Allahu tindo ujuhu weziloho zifubaliza haulemengu. Na Allahu hujojuliza wa waikao wa amini, na hujojuliza wa nafiki, na wakusuru wa hambia wa waikao wa amini, na mbunge nzia ya hatu, na ngarijohu rwaye makusa ya hanu. Kwa nahu rwaya hata hingu harwe makusa ya hao, hakika wao wangu wangabo. Na lazima ngwajohu rwaye mijo ya hao, na mojane mijo ya wao wangwaji. Na lazima ngwajohu zisi wa intimu ya kiyama izo waka hutunga. Na riweha nuhu haheka umu ya hahe, na habakiwa harumawa mahashiwi badi mahamengo mine. Etufani adhabu ya maji warenge na wakama dhalim. Na rimzukisha yeno wandu wa hile jahazi, na rirende aya dalimu ya hule mengu. Na ishelea bo Ibrahim ya ambia ika umu ya hahe, na maabudi Allahum kena takwa ya hahe. Izuka iri uhanu ingenga mjuwao, ngamtingu wa mudi ya masinamu badala ya Allah, na ngamtingu tunga rabo hakika izo mwabudi yao badala ya Allahu. Kazitu mmiliki ya ni rizki, awenge na mtahe rizki uha Allah mumuabudie mumshukurie, uhaho na mjuwao urejeziwa. Nikamkathibisha mtume ze umma zabira kabla hani wakathibisha, na mtume katina ikati numbali khisho wa bainiha. Akwa tsuna inamna Allahu ya andisa unu mungo kisha ya urejeza. Bila shaka izo zonya angoha Allah, amba na mzungulie harwe arwi mwone namna randisa unu mungo kisha Allahu ujo umba ishunde shamwiso. Bila shaka Allah ya mshinzi jumahaina hindu, wandhibu wa yanzao, harehemu wa yanzao, nuhahe numjohu rejeziwa. Na kamna ushinda Allahu harwe arli wala harma zambingu, na kamtina mshirika wa humbifadhili badala ya Allahu wala msaidizi. Na wika uwa kufuruo seasa Allahu numkona nuona wa hundu wa hisato maya ni rahma ya hangu, na hundu wa juhu kana adhabu mkali. Bahide jawabu lahi kamu ya hahika lijaka ya ikati nuhamba, na mumbu hii tuha umumbise. Amenge Allahu kumbukisha no mundo, hakika haruma izo na aya dalilu ya kamu aminio. Na Ibrahim haba msorenga maswanamu badala ya Allahu, ukayumfunga tano wa mahaba baina hanyu harumu hati wa duniani. Kisha intihu ya qiyama ibangi nga juhana ibangi, ni mareje ya hanyu do mungo. Na kamnahu kana msaidizi toka yonzi, ame eluto ham amini na Ibrahim hada hakika nganjo hajiri hasabu hukurubiyo haimula wafangu hakika ende ya tukua harmanchida mungi hikima narim nika Ishaq na Yaqub narim jaili ya unabii harmawuzali wa hahe na shio narim nika ajriza hahe hunduniani na hakika akhira ni mungu ni mwa muema na vukuru lutu weambia ikamu ya hahe hakika nga mtinda waza binziro matutundelo harumizo ni mwito kayonti harumawa ule mengu anga mwendele yao wanaume mungu weze ndzi ya mtimbe binziro huma kujilio ni hanyu bahile jawabu la hekamu ya hahe kalijaka ya ikati muhamba rele ya wangamu ya Allahu ikakweli we mwengo ni mwasimuzi lutu hamba ewe mwana wahangu nisaidi ya juwa ikamu ya fisidifu ndo wakati zengu meza hatu za ajili ya Ibrahim nebusha wanjie mawamba hakika ngari jofu angamiza uwangu wa hunjiunu hakika uwangu wa hao waka magwalimu Ibrahim hamba hakika uharumu wonga moluto wamba singari juwa wondo ya ulo harumu lazima ngari jofu kishe ahli ya hahe badi ya mkazie ngeu kama mboni mwa baki ya hudimoni no wakati zengu meza hatu za jili ya Lutu hakuzuniha hao hanjia mpatala hao imalaika wamba utike na hauf wala utikuzunihe hakika ngarijo huvukisha wene ahli ya hao badi ya mnumusha hao ngeo kama mboni mwa baki ya hudimoni hakika ngarijo sisi za wangu wa hunjiunu adhabu yangu hao winguni upote fuma kutoa wakahufanya na hakika uharumu orianti aya alama ya baini hahaka umualu na akili na madia naribehe mananyahu shuaib hamba yeni kaumu ya haru na mabudie Allah mbonu diya intihu ya kiyama wala mtisime kufuru mweneza ufisidifu harwe arli bahiwa mkathibisha arengewe mbimbindo wahe arli warenge washene wa mabida ya randala humalahuni hao nariangamiza adi na thamudu na zibaini shiha harumwe makazi ya hao na shaitoni hawazaini hawatumia maturu za amali za hao na hawaendesa hule na nzia njema na waka na uwezo nariangamiza Karun na Firaun na Haman na Musa hawajili ya hadaliru za bainiha na waka watakabarifu harumwe arli shakwa jashina wa heva ya adhabu ya haku haina mzima rimenge hele dhambi la hahe arenge harumao ngamura awere ya hashid ijunusha magaya nuharumao ngamura arengoneswa ihati ji nuharumao ngamura sababishe arli wareneza nuharumao ngamura wazamisa hubarini na kaijaka Allahu awadhulumu shahondo wakudhulumu za nafsi za hao Mumfano ya hiyari nga washirika umsaidia na humhifadhi badala ya Allahu yeja ibuibui ya jimika nyumba na hakika mwongo ni mweza nyumba ndemevu ni nyumba ya ibuibui yenge wakahujua hakika Allahu ngujuonu hairahimu wa shiombao badala ya hahe hakika hende ya tukua harumachida mwenye hikima na yunde mifano rireme ya wanadamu na kujuele wabadi ya ulona ilmu Allahu haumbuze mbingune arli hahaki hatuka harumizo na huaya dalilu hahema mu'minin sumaizo wa sisizi wa zaheshi ya uhimise swala hatuke swala yuhendesa mguhule na mungombi nziro na bizituki yao nedebeshele ala Allahu moku na Allahu hujuo izo ikao nga mrendao wala utijadili yanu na wangu wa heziyo badi hanamna njema Adiwa wa dhulumu ambao riamini zora sisiziwa nizo mwasisiziwa ye mungu wa hatu na mungu wa hanyu ye mzima na siwa hahe si maisilamu rasili muambi na hena mna iyori husisiza eshiyo uwanikiwa eshiyo kabli ya washi aminiyo nuharuma wanu watu parwere washiyo na watu wa hushi amini na kukuha razi azahatu ikati makafiri na kujapanso na shio itoka shonti kablia wala kujanzi haidhima humkona mume wa haho na ingeti ndizo wa harazi wa joka watia harara kumbe Qur'ani zo aya za baini harumwezi fugaza huwa nikiwa ilmu na kukuha razi azahatu ikati ne magolim na nguambao zabaria tosisizi wa aya miujuza ya lawana nemula wa hahe amba hakika ze aya miujuza ngiyoha Allahu na mimi mhadharisha jia baini habasi akazisu kifia hukarigu sisiza eshiyo ngo wasomeo hakika uharumwizo la urehma na beshelea hakaumu wa aminio amba Allahungu tosu hukasha hidi baina hangu nani ujua izilo haruma ze mbingu ne ardhi na wikao amini batwala wa kufuru Allahu wa undo wa khasarifu na nguahu halakishao ere wa ya adhabu na ingeti hamuda we hantiwa wa joho ndwane ya adhabu na lazima nge joho wajilia kakatu la hali yoka kwa tuhisi na nguahu halakishao ere wa ya adhabu hakika e jahannama nge joho zingiize makafiri usiku ya adhabu ijo huwafikiza hujumao nuntisini maimindu ya hao vambwa na mkubare mavuna ya hizo wakahufanya ewa mbuma wa hangu ikawo humi amini hakikai arlu ya hangu yomba jihalisi abengeni abudie haina nafsi nge johu kumbara ima uti kichao hatu ndo mjohu rejeziwa nuwa amini wafanya amali njema lazima nga joho wa hali ya mafuko ya hajuu ya hembebo wendao miro hoto ni huyo wajohu bakiho milene aizo zilivazanema nikade za hemfanya hazi ikawo wa subiri watawakali uhahemu la wahao na enzi umbezendao zikade zichoku jirwadi ya iriziki ya hao Allahumu ziruzukio nane ya hanyu na ende mwishi izi mjuzi na ingehu wa uzisa yendo vye ya umbaze mbingu ne au ya fanyale juwano mwezi zikezurumishi wa juhamba Allah ehe namna je wajiranga nyao Allahungu yenezo ya rizki haruma waruma wahahe uwe ya nzao haistamiza bila shaka Allah yemshi nzi juma haina nongo ningehu wa uzisa yendo biyo siso maji yangu haho wingu ni hao hisha ya auli banda umfu hao wajoha amba Allah amba zehimilezo za Allah kumbe wawenji wa hao kwati na akidi muhayati wa duniani wote kati uhadazi na mtezo na hakika lidahu la akhira londo uhayati wasiuzi engengu ajuwao ikawa pashia jahazi wa uomba Allahu wa mpanya dini ya insuafi na hiye kaha wa heza wajuu wohu mshiriki abenge na mrenzi wa hinizo rawanika na mwarenzi wa jifurahishe baeti hale mwajo hujua ikwa tuwa na hukari jaibie alharam naka ike ya amani nuwa rengwao haurana hitamu madhafuni hao aye batola ndiyo amini yo enema ya Allahu wa kufuruo aye ndo biye dhalimu rahne utungo ndrago ya zikaza Allahu haukathibisha ya hakie kai mjilia aharno jahannama tindoma kazi otoshize makafiri na wawano jihadi hasi lazima ngarduwa ukuwa harma zanzia za hatu na Allahu ngeyene marenda njema